reklamy. Dobry wieczór, witamy. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła. 10 dzień lutego, jest piątek, popołudniowa audycja przed nami. Czas na serwis. Justyna Mączka, Benjamin Filip. Większość opozycji była przeciwna albo wstrzymała się od głosu, jednak Sejm przyjął ustawę o komisji, która będzie zajmować się reprywatyzacją w stolicy. Pół roku bezwzględnego więzienia dla strażników miejskich, którzy pobili mieszkańca Warszawy, jest wyrok sądu. W tym serwisie też o sukcesie Polaka we Francji, były informatyk z Wrocławia, producentem najlepszego piwa w tym kraju. Komisja weryfikacyjna właśnie została powołana do życia przez Sejm. To nowy specjalny organ, który będzie badał reprywatyzację w Warszawie. I będzie miał wiele uprawnień. Między innymi będzie mógł odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość, nakazać wypłatę wielomilionowych odszkodowań albo wstrzymać postępowania, na przykład sądów. Politycznej debacie w tej sprawie przysłuchiwał się Karol Darmoros. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślał, że komisja nie wejdzie w kompetencje sądów. Kiedy pytamy, pokażcie państwo konkretnie, w którym miejscu ta komisja będzie wchodziła w kompetencje sądów, to zawsze jest głucha cisza. Poseł PO Marcin Kierwiński stwierdził, że ta ustawa to odejście od trójpodziału władzy. To polityczna próba powołania swoistego sądu ludowego, takiej partyjnej władzy weryfikacyjnej. Podobnego zdania jest Paweł Pudłowski z Nowoczesnej. Dzika komisja Jakiego, szanowni państwo, zmienia ten ustrój. Zdaniem Bartosza Józwiaka z Kukiz 15 tylko komisja śledcza i ustawa reprywatyzacyjna zlikwidują patologię w zwrotach nieruchomości. Niestety ta komisja nie załatwi żadnego problemu, a być może utnie cały problem tylko i wyłącznie na kwestii Warszawy. Według zapowiedzi resortu sprawiedliwości komisja weryfikacyjna mogłaby rozpocząć swoje prace w maju. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przewodniczącym komisji będzie wiceminister sprawiedliwości lub MSWiA. Powoła go premier, a komisję ma tworzyć 8 osób powołanych przez Sejm. W serwisie trójki teraz o wyroku warszawskiego sądu w sprawie strażników miejskich, którzy pobili mieszkańcy stolicy. Mają trafić do więzienia na pół roku. Pół roku będą też wykonywać prace społeczne, a w zawodzie nie będą mogli pracować przez 10 lat. Do zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku. Mężczyzna zwrócił uwagę strażnikom, że źle zaparkowali auto. Ci zareagowali agresją i siłą, tłumaczyła sędzia Monika Romaniuk. Użyli przemocy w postaci szarpania, bicia po głowie, kopania po tułowiu i lewym ramieniu, kopnięcia w głowę, użyli ręcznego miotacza substancji obezwładniających, a także kierowali w stosunku do pokrzywdzonego groźby karalne, dalszego użycia wobec niego przemocy celem zmuszenia go do usunięcia uprzednio sporządzonego przez tego pokrzywdzonego nagrania wideo. Strażnicy zakuli też mężczyznę w kajdanki i zamknęli w samochodzie. Sam oskarżony po dzisiejszym wyroku mówił tak. Staram się pokazać, że obywatel wobec służb ma prawo oczekiwać sprawiedliwości, oczekiwać respektu swojej godności, oczekiwać takiego traktowania, jakie powinno gwarantować mu prawo. Oskarżonych strażników miejskich nie było na odczytaniu wyroku. W Wielkiej Brytanii spór w sprawie zakończenia programu pomocy dla dzieci przebywających w europejskich obozach dla uchodźców. W ubiegłym roku rząd zgodził się przyjąć 3000 nieletnich. Do tej pory przyjął 350 osób i teraz ogłosił, że wygasza program. Protestuje przeciwko temu pomysłodawca programu Lord Alfred Dubs, który urodził się w Czechosłowacji. Życie uratował mu tak zwany kindertransport zorganizowany przez Nicholasa Wintona, nazywanego brytyjskim Schindlerem. W 1939 roku przewiózł on pociągiem na wyspę ponad 10 tysięcy dzieci, a dziś apel do premier May o zmianę decyzji wystosowała jego córka. Barbara Winton mówiła w BBC tak. Zamiast oddawać cześć mojemu ojcu w słowach, premier May powinna zrobić to, co on zrobiłby dziś, pomóc jak największej liczbie dzieci. Lord Dubs, pomysłodawca programu, nie kryje rozgoryczenia. Kończąc program, bez wyraźnego powodu rząd łamie własne zobowiązanie. Brzmi opozycja, ale lewica dostaje też wsparcie części posłów konserwatywnych, protestuje głowa kościoła anglikańskiego. Co na to premier May? Nasze podejście do tej kwestii jest słuszne. Oprócz bezpośredniej pomocy na pomoc charytatywną w Syrii przekazujemy ponad 2 miliardy funtów. Rząd przypomina, że w zeszłym roku w ramach innego programu na wyspę przybyło 700 dzieci. Program dalej działa. Ponadto w kraju osiedlono 4,5 tysiąca uchodźców z obozów na Bliskim Wschodzie. Połowa to dzieci. Gabinet May dodaje, że program stanowił zachętę dla ludzi, by wyprawiali się w niebezpieczną podróż do Europy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polak najlepszym z najlepszych producentów piwa we Francji. Pochodzący z Wrocławia informatyk zdobył najważniejsze trofeum w konkursie organizowanym przez francuskie Ministerstwo Rolnictwa. Nagroda roku 2017 przyznana została decyzją jury parze informatyków Jackowi Korczakowi i jego francuskiej żonie Anne, z którą wspólnie prowadzą firmę. W niewielkiej miejscowości Mattenheim, nieopodal Strasburga, wytwarzają najlepsze we Francji wielokrotnie nagradzane piwa Matten. Jacek Korczak powiedział Polskiemu Radiu, że recepta na sukces jest prosta. Trzeba po prostu to robić 100 tysiąc razy i się tym pasjonować. Dużo czytać, dużo rozmawiać z ludźmi. A później to jest bardzo proste. 4 składniki, w tym woda. Jak mówi, wraz z żoną, znudzeni informatyką, postanowili z domowej tradycji robienia piwa uczynić profesję. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. I tą informacją kończymy serwis Trójki o 16.30. Wiadomości w skrócie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. A w nocy, proszę państwa, przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady śniegu. Jedynie na północy kraju lokalne rozpogodzenia. Temperatura minus 14, minus 11 na wschodzie. Minus 11, minus 7 na przeważającym obszarze kraju. Minus 6, minus 4 na krańcach zachodnich. A wiatry słaby, umiarkowany nad morzem oraz na wschodzie kraju, okresowo dość silne, porywisty wschodni, południowo-wschodni. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj weekend nocnych promocji w sklepach Euro. Przez 3 kolejne noce niepowtarzalne okazje i super ceny. Co noc nowa oferta. Od 17 w sklepach do zamknięcia, a na euro.com.pl do 9 rano. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Co dziś w naszym programie do 19:00 przed Komisją Dyscyplinarną Kuratorium Oświaty w Katowicach odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko jednej z nauczycielek, która brała udział w czarnym proteście. Wbrew pozorom ta sprawa nie dotyczy tego, że moja mandantka w jakikolwiek sposób przekroczyła zasadę neutralności światopoglądowej. Aż mam wątpliwość, czy taka neutralność światopoglądowa w szkole, w której moja mandantka pracuje, ale w wielu innych szkołach obecnie jest przestrzegana. Jednym z probiotyków Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła obecność groźnych bakterii. W innym substancje podobne do amfetaminy. NIK skontrolowała rynek suplementów. W jednej próbce wykryto zanieczyszczenie produktu poprzez obecność grupy tzw. bakterii kałowych. To jest niemożliwością, żeby każdy produkt spożywczy objąć kontrolą i oceną. Robimy to wyrywkowo i to są nasze działania codzienne. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił powrót do polityki jednych Chin. Czy to oznacza zerwanie z Tajwanem? Nie ma z nimi rozwiązań zero-jedynkowych. Nie ma przegrany-wygrany. Tam ma być poczucie, że albo obajśmy przegrali, albo obajśmy wygrali i ma być yin i yang. Ma być jedność, ma być całość. Dziś także o tym, co może paść łupem złodziei. Służą one raz do sprzedaży, bo to są dosyć drogie rzeczy, a również do oświetlania upraw konopi indyjskich. Bardzo dobra rzecz, taki reflektor. Pokażemy również państwu, jak wygląda nowy banknot o nominale 500 zł. Dzień dobry, chciałabym pani pokazać coś. Jak się pani widzi ten banknot? Chyba do jakiegoś podobny, nie wiem do jakiego. Król Jan III Sobieski. A gdybym chciała kupić za to u pani gazetę? No ale ja nie mam tyle w kasie nawet. Nie ma pani wydać. Bo nie mam tyle pieniędzy. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19.00 zd3@polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, niektóre z naszych telewizorów są dziwnie tanie. Kombinowałeś coś przy nich? Troszeczkę, Reneuszu. Kombinowałem i wmontowałem w nie rabat Wojtecha. Aż do 18%. Teraz w Saturnie telewizory z rabatem Wojtecha. Aż do 18% taniej. Na przykład Panasonic 32 cale z technologią adaptacyjnego ściemniania podświetlenia. Klasa A+, taniej o 300 zł. Polecamy. Wojtech i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Najpierw było słowo.

simply. I'm only be scared or insecure. I have been humble, the blame ain't yours. But the vein on my head suggests you get right in. Cause I've had enough. Siedem trójek na początku, 22, ZD3, małpa, polskieradio.pl. Pan Karol napisał, a przypomni pan, że dziś budzi się ekstra klasa z zimowego snu. Przypominam, bardzo proszę, i znów czeka nas pewnie ligowa szarówka. O sprawie z pewnością w serwisie sportowym po 17. Kwadrans, po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Nauczycielka z Zabrza, która w październiku ubiegłego roku wraz z koleżankami przyszła do pracy ubrana na czarno, a potem zamieściła zdjęcia na Facebooku, jest niewinna. Nie straci pracy ani w swojej szkole, ani nie zostanie wydalona z zawodu. Obronę tej i pozostałych nauczycielek pro bono podjął się mecenas Bartłomiej Piotrowski. Wbrew pozorom ta sprawa nie dotyczy tego, że moja mandantka w jakikolwiek sposób przekroczyła zasadę neutralności światopoglądowej. Mam wątpliwość, czy taka neutralność światopoglądowa w szkole, w której moja mandantka pracuje, ale w wielu innych szkołach obecnie jest przestrzegana. Oskarżycielowi nie chodzi o to, że moja mandantka protestowała. Oskarżycielowi chodzi o to, że brała udział w tym proteście. W proteście, który się nie podoba władzy. Wnoszę o uniewinnienie. Zachowanie nauczyciele, które zostało przedstawione opinii publicznej, wywołało sporo kontrowersji i budziło wątpliwości w różnych gremiach i w różnych środowiskach. Były to wątpliwości, które zgłaszali rodzice również w rozmowach telefonicznych. Jako śląski kurator oświaty chciałam, żeby te wątpliwości zostały wyjaśnione, dlatego postanowiłam o tym, że powinno zostać podjęte postępowanie wyjaśniające. I to komisja dyscyplinarna podjęła decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Jeszcze raz bardzo Państwa proszę o to, żebyśmy pozwolili Komisji Dyscyplinarnej pracować w spokoju i podjąć niezawisłą decyzję bez nacisków zewnętrznych. Żadne naciski ani żadne specjalne nadzorowanie prac komisji nie ma miejsca. To jest ciało niezależne, niezawisłe. Odczytam orzeczenie dyscyplinarne. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim orzekła uznać panią Aleksandrę Piotrowską, nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu, niewinną zarzucanego jej czynu. Bardzo proszę o spokój. Niewątpliwie dzisiaj ta komisja dała nam wiarę w to, że nauczyciele mają prawo mieć swoje poglądy i mają prawo te poglądy wyrażać. I oby tak w tym kraju zostało. Jestem zadowolona bardzo. Jestem szczęśliwa, że to się skończyło. Mam nadzieję, że dla moich koleżanek tak samo się dobrze skończy. Jestem zadowolona, że moja wiara w człowieka nie umarła. Cieszę się, że komisja, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że miała jaja, ale tak powiem. Manifestowanie swoich poglądów nie może wchodzić w sferę poglądów innych. Moje klientki dokładnie w ten sposób manifestowały. Tak mnie wychowała moja mama, odważna kobieta na odważną, więc pewnie zrobiłam to samo. Każdy musi pewne sytuacje rozpatrywać indywidualnie. Nie jest jakieś przyzwolenie, że teraz nam wolno. Nie, nie. Był to nasz taki gest solidarności z tym strajkiem. Jestem kobietą, jestem matką. Uczę upośledzone dzieci 25 lat. Kocham i nie zamieniłabym tej pracy. Nie jestem taka na hura, tak, udało się. Nie jestem działaczką, wielką feministką. Jak pan przyjmuje to postanowienie komisji? Spodziewałem się, bo to jedyne słuszne postanowienie. Moja klientka nie zrobiła nic złego. Ubranie się na czarno w geście solidarności z strajkującymi kobietami w żaden sposób nie naruszyło godności zawodu nauczyciela. Do końca marca odbędzie się jeszcze 9 rozpraw dyscyplinarnych przeciwko pozostałym osobom ze zdjęcia. Dwie osoby z personelu szkolnego nie zostaną poddane postępowaniu dyscyplinarnemu, ponieważ nie są objęte kartą nauczyciela. Dodajmy jeszcze, że zdjęcie nauczycielek z prywatnego konta ukradł ich kolega ze szkoły i doniósł kuratorium. No uroczy pan. Ciekawe, czy będzie sprawa o włamanie do prywatnego konta. A tę relację przygotowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. 19 minut po godzinie 16, program trzeci Polskiego Radia. To Sinead O'Connor. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your Panie Adamie, witam pana, halo. Kłaniam się panu, witam. Kłaniam się pani, kłaniam się słuchaczom, kłaniam się z skąpanych w słońcu Mazur i ciepłych, no bo z minus 12 w nocy temperatura podniosła się do minus 3. Czyli jest jeziora zamarznięte? Jeziora zamarznięte, bojerowcy szaleją. Szaleją. Ja też usiłowałem, ale to już nie te prędkości dla mnie. Ale tak nawiązując do zupy z raków, o której żeśmy ostatnio mówili, no to dostałem kilka zapytań. Tak. I tak, po pierwsze, pytano się mnie, co ja robię z pancerzem raków. Otóż... Wygotowuję. Tak, ja go normalnie, prawda, wyjmuję z pancerza te mięso, które dodaję do zupy, a sam pancerz poddaję zmieleniu i w postaci tak zwanego krep z buty, jak to na się mówi, czyli masła raczego, pod koniec gotowania dodaję do zupy. No. I to... To daje też taki ładny kolor, prawda? Tak, kolor i ten zapach. No, pan to nie pamięta, ale może z opowiadań rodziców czy dziadków pan wie, że nie zawsze było tak z tymi przyprawami dobrze u nas jak teraz. To wie pan, zależy kiedy, bo w XVIII wieku było doskonale. No, powiedzmy, ja mam lata powojenne u nas na Mazurach. Tak tydzień nie było w ogóle żadnego handlu. Panie Adamie, ale o przyprawach to porozmawiamy za tydzień. Pozdrawiam pana. No dzięki. Do usłyszenia. Po głosie pana Adama zorientowałem się, że troszkę był chyba zawiedziony, no ale musimy dawkować takie atrakcje. Program trzeci, 23 minuty po godzinie 16. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłasza powrót do polityki jednych Chin. A w rozmowie telefonicznej z prezydentem Chin wcześniejsze krytyczne uwagi Trumpa pod adresem państwa środka i zbliżenie z Tajwanem, z którym Amerykanie mają zerwane stosunki dyplomatyczne, sprawiły, że atmosfera pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem nie była najlepsza. Przypomnijmy, polityka jednych Chin zakłada uznawanie wyłącznie Chin kontynentalnych i zerwanie relacji z Tajwanem. O sprawie Łukasz Walewski. Chińska telewizja państwowa przedstawia tę zmianę zdania amerykańskiego prezydenta w tonie nieco triumfalnym. Trump podkreśla, że w pełni rozumie, jak ważne jest, by rząd Stanów Zjednoczonych pozostał przy polityce jednych Chin. Zaś Xi Jinping docenia ten ruch Trumpa i informuje, że polityka jednych Chin jest podstawą relacji Chiny-Stany Zjednoczone. I nie ma się co Chinom dziwić, bo jeszcze w kampanii wyborczej Donald Trump twierdził, że to Chiny okradają amerykańskich obywateli. China is ripping us off. You know who's getting the oil? China. What China is doing to us is horrible. Zaś w grudniu zeszłego roku Donald Trump telefonicznie rozmawiał z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. Trzeba przypomnieć, że prezydent Stanów Zjednoczonych ani prezydent elect nie rozmawiał bezpośrednio z przywódcą Tajwanu od czasu zerwania oficjalnych stosunków między tymi krajami prawie 40 lat temu. Ten ruch rozwścieczył Pekin, a jeszcze ostrzej zrobiło się wtedy, gdy na zaprzysiężenie nowego prezydenta w Waszyngtonie przybyła tajwańska delegacja, mimo wcześniejszych próśb i gruźb Chińczyków, którzy tego sobie nie życzyli. Teraz jednak nowy prezydent i jego administracja doznali zderzenia z chińskim murem. W przenośni i dosłownie, wyjaśnia profesor Edward Marian Haliżak, szef Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, i dodaje, ta awantura mogła skończyć się gospodarczym samobójstwem dla Waszyngtonu. Narażenie na szwank tych relacji gospodarczych poprzez zanegowanie polityki jednych Chin byłoby szkodliwe dla Chin, jak i dla Ameryki. Ameryka, jakby nie brzmiało to paradoksalnie, korzysta ze stosunków gospodarczych z Chinami. Administracja Trumpa i sam prezydent uświadomiły sobie, że narażenie na szkodę interesów amerykańskiej gospodarki, amerykańskiego biznesu i konsumentów amerykańskich byłoby zbyt poważne. To zderzenie to podstawa konstytutywna amerykańskiej strategii międzynarodowej w ogóle i stosunków z Chinami. Jej podważenie doprowadziłoby do powrotu zimnej wojny. Co więcej, Trump zapowiadał, że będzie chciał wykorzystać doktrynę jednych Chin jako kartę przetargową w kontaktach z Pekinem. Ale takie podejście, bazujące na próbie szantażowania Chińczyków, nie mogło się sprawdzić. Chińska mentalność nie jest podatna na takie triki. Opisuje to sinolog i były ambasador Bogdan Górolczyk. Nic nie ugramy. Jest powolne budowanie relacji osobistych. Guangxi. Nie ma z nimi rozwiązań zero-jedynkowych. Nie ma przegrany, wygrany. Tam ma być poczucie, że albo obajśmy przegrali, albo obajśmy wygrali i ma być yin i yang, ma być jedność, ma być całość. A na koniec stara chińska maksyma, która chyba dobrze opisuje próbę zmiany w polityce amerykańsko-chińskiej, jaką podjął Trump. Jeżeli twierdzisz, że tygrys jest krową, to spróbuj go wydoić. O relacje Chiny-Ameryka, Stany Zjednoczone, pytał Łukasz Welewski. 27 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22. To Elvis Presley. I'm on a roll all over you. The Royal Philharmonic Orchestra. I'm a steamroller, baby. I'm on a roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot you full of rhythm. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow your mind. Get it, baby. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow your mind. If I can't have your love now, baby, won't be nothing left behind. Panie Piotrze, witam pana, halo. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Aha. Ja chciałbym podzielić się swoją opinią na temat informacji, jaką niedawno usłyszałem na antenie Trójki w związku z decyzją Komisji Dyscyplinarnej wobec pani nauczycielki. Prekuratorium w Katowicach, tak. Ma pan zdanie na ten temat? Tak, tak, tak. Chciałbym się podzielić moim zdaniem. Ja jestem niezadowolony z tej decyzji, ale nie dlatego, że jestem przeciwnikiem czarnego protestu, bo to nie ma znaczenia, jakie jest moje zdanie na ten temat. Natomiast szkoła powinna być miejscem faktycznie neutralnym. I pani nauczycielka jako człowiek, jako Polka ma oczywiście prawo do swoich opinii, swojego światopoglądu, ale decydując się na taką pracę, a nie inną, nie powinna tego manifestować w tym miejscu. Rozumiem. A jeśli tak, to szkoła powinna się z góry określić, jaki światopogląd będzie w swoich murach reprezentować i promować, a co za tym idzie, rodzice mogliby podjąć decyzję, czy do takiej szkoły chcą posłać swoje dziecko, czy też nie. Panie Bo Piotrze, to rodzice powinni o tym decydować, w jakim światopoglądzie wychowują swoje dzieci, a nie nauczyciel, którego rolą jest nauczać, a nie wychowywać w taki sposób. Myślę, panie Piotrze, że właśnie wywołał pan dyskusję. 7 trójek na początku 22. Punktualnie 16.30, skrót wiadomości przed nami. Benjamin Filip. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie źle zamontowanej barierki w Płocku. Tydzień temu balustrada oderwała się na pierwszym piętrze w bloku przy Wyszogrodzkiej. Dwóch mężczyzn spadło na ziemię. Co będą ustalać śledczy, wyjaśnia prokurator rejonowy w Płocku Norbert Pęcharzewski. Nasze czynności będą się koncentrowały w tej chwili na ustaleniu osób odpowiedzialnych z jednej strony za taki wadliwy sposób zamontowania tej barierki, z drugiej zaś strony też będziemy starali się ustalić, czy odpowiedzialności nie powinny ponieść także osoby, które nadzorowały wykonywanie tych prac. Po tym wypadku inspektor nadzoru budowlanego zlecił kontrolę wszystkich balustrad i balkonów w Płocku. Zarząd województwa dolnośląskiego wszczął procedurę odwołania Cezarego Morawskiego z funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Pierwszym krokiem jest pismo zarządu do resortu kultury z prośbą o opinię w sprawie odwołania Morawskiego. Został on wybrany w konkursie pod koniec sierpnia. Przeciwko tej decyzji protestuje część zespołu artystycznego, która zarzuca mu brak kompetencji i to, że wygrał w tu cytat ustawionym konkursie. Odwołaniu Morawskiego sprzeciwiają się związkowcy z Solidarności. 9 migrantów znalazła holenderska policja w samochodzie chłodni. Funkcjonariusze zostali wezwani przez jednego ze zmarzniętych uchodźców. Policjanci namierzyli pojazd dzięki sygnałowi z telefonu migranta, przejeżdżając w pobliżu ciężarówek zaparkowanych niedaleko granicy belgijsko-holenderskiej. W chłodni funkcjonariusze znaleźli 6 Wietnamczyków i 3 Irakijczyków. Hiszpan, który kierował pojazdem, został zatrzymany. Francja, wciąż najbardziej popularnym na świecie miejscem wśród turystów, wyprzedziła m.in. Stany Zjednoczone i Hiszpanię. Choć 2016 był rokiem wyjątkowym, m.in. ze względu na zamachy, to i tak Francję odwiedziło blisko 83 miliony osób. Rekordowy był rok 2015, wtedy przyjechało tam 85 milionów turystów. Jutro zachmurzenie umiarkowane, duże miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 6 na wschodzie i w centrum do 0 miejscami na południowym zachodzie i na Podhalu. A wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz na wschodzie kraju, okresowo dość silny, porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Pani Anna napisała, no cóż, tego się nie da już dłużej ukryć. Strasznie pan zazdrosny o tego pana Adama. No troszkę to prawda, zazdroszczę rozumu, sławy, no i rzecz jasna urody. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj weekend nocnych promocji w sklepach Euro. Przez 3 kolejne noce niepowtarzalne okazje i super ceny. Co noc nowa oferta. Od 17 w sklepach do zamknięcia, a na euro.com.pl do 9 rano. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i Ola spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Positivum. Zawarty w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Positivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Positivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Łopatka wieprzowa, jedyne 9,88 za kilogram. A na walentynki Merci 250 gramów za 11,99. Tak, Merci 11,99. Stokrotka, zakupy jak spłatka. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Już od dzisiaj weekend nocnych promocji w sklepach Euro. Przez trzy kolejne noce niepowtarzalne okazje i super ceny. Co noc nowa oferta. Od 17 w sklepach do zamknięcia, a na euro.com.pl do 9 rano. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pani Anna pisząca komentuje, nauczyciele nie tylko powinni nauczać, ale również wychowywać. Z tym, że to wychowanie nie powinno opierać się na przekonywaniu dzieciaków do własnego światopoglądu. Tak myślę, pozdrawiając tego pana, co temat wyciągnął. Siedem trójek na początku 22. Program trzeci to Pink Martini, Joli Garçon. Joli Garçon, je dis oui, bras de béton, je dis oui, cœur de bonbon, je dis oui, seule vit l'amour ou vit l'envie. Słyszałem, że ma pan jakieś nieprzychylne opinie a propos mojego gustu muzycznego, to nie, prawda? Nie, chciałem powiedzieć merci. Że wózą redaktor. Marek Wałkuski z Waszyngtonu, stąd ten perfekcyjny francuski w wykonaniu redaktora. Dekret imigracyjny... A do... jak powinienem powiedzieć? Ale niech bardzo ładnie... Nauczy. Nie, bardzo ładnie pan powiedział. I akcent, i wszystko, i wdzięki. Miałem wrażenie, że się troszkę pan ze mnie nabija, Misko. Ale pomyliłem się. Czy ja kiedykolwiek z pana się nabijałem? Nawet pan miał... Ustaw taki dziubek złożony, jak typowy Paryżanin. Także ja nigdy na to nie zwróciłem uwagi, ale ludzie mi mówią. Na ten dziubek, tak? Nie, ludzie mi mówią, że pan się czasem ze mnie nabija. Skąd? Poćwiczymy poza anteną. Dekret imigracyjny Donalda Trumpa budzi ogromne kontrowersje i co nie jest tajemnicą, wielokrotnie mówiliśmy o sprawie na antenie programu trzeciego. Został wstrzymany przez sąd. Wczoraj doszło do apelacji, prawda? Tak, i trzy składające się z trójki sędziów, sąd apelacyjny San Francisco podtrzymał decyzję sędziego federalnego Seattle, czyli dekret Donalda Trumpa nadal nie będzie obowiązywał, nadal pozostaje zawieszony. Sąd nie rozpatrywał w pełni merytorycznie tego zakazu, czy jest on zgodny z konstytucją, czy jest zgodny z obowiązującym prawem, tylko czy są powody, żeby go natychmiast przywrócić. I tutaj sąd argumentował, że rząd Donalda Trumpa nie przedstawił argumentów, że nagle pilnie musi ten zakaz obowiązywać, ten dekret obowiązywać. W związku z tym pozostaje w zawieszeniu. Donald Trump skrytykował tę decyzję, no tego można było się spodziewać, nazywając ją polityczną. Dzisiaj nawet wysłał tweet określając tę decyzję trójki sędziów z San Francisco mianem haniebnej. No ale musi go realizować i to, co pozostaje prezydentowi Stanów Zjednoczonych i rządowi, to odwołanie się albo do Sądu Najwyższego, albo do pełnego składu Sądu Apelacyjnego, co oznacza, że jeszcze przez jakiś czas ten dekret, który po pierwsze ograniczał czy wstrzymywał program przyjmowania uchodźców przez Stany Zjednoczone i wstrzymywał wszelką imigrację z 7 krajów muzułmańskich, pozostaje zawieszony. Natomiast to jest porażka Donalda Trumpa i jego administracji, tym bardziej, że ten dekret, sposób jego wprowadzenia był od początku bardzo krytykowany. Natomiast paradoksalnie on moim zdaniem umacnia pozycję prezydenta wśród republikanów, bo jeżeli popatrzymy na sondaże, Ameryka jest podzielona w sprawie tego. Bardzo, bardzo wysokie, prawda? Ameryka jest podzielona w sprawie tego dekretu. Jeśli chodzi o demokratów, to tam ponad 90% sprzeciwia się temu dekretowi. Zresztą mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju manifestacjami i na lotniskach, i na ulicach, i przed Białym Domem. Ale za to poparcie wśród republikanów rekordowe. Również bardzo wysokie, ponad 90%, co oznacza, że Donald Trump wśród republikanów ma bardzo mocną pozycję. Republikanie kontrolują kongres. Przy tak mocnym poparciu dla prezydenta elity partii republikańskiej muszą liczyć się z tym, co prezydent ma do powiedzenia, co chce osiągnąć, więc w gruncie rzeczy nie jest to dla prezydenta aż tak niekorzystne, jakby się mogło wydawać. A propos porażek, czy też kłopotów wizerunkowych, bo to tak chyba celniej byłoby określać, generał Mike Flynn ma kłopoty, a wraz z nim całe zaplecze Donalda Trumpa. O co chodzi i kto to jest generał Mike Flynn? Generał Mike Flynn jest jednym z najważniejszych doradców prezydenta Trumpa, jeśli nie najważniejszym. Na pewno w kwestiach polityki zagranicznej jest najważniejszym doradcą. Pełni funkcję szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest zawsze w kwestiach polityki zagranicznej blisko Donalda Trumpa. Donald Trump wszystkie decyzje konsultuje z generałem Flynnem. No i okazuje się, że to, co mówił jeszcze niedawno, kilka tygodni temu, na temat swoich kontaktów z ambasadorem Rosji w Waszyngtonie, Siergiejem Kislakiem, prawdopodobnie jest niezgodne z prawdą, dlatego że gdy okazało się, że miał kontakty, że rozmawiał telefonicznie z ambasadorem Rosji w momencie, kiedy Barack Obama wprowadzał dodatkowe sankcje na Rosję, generał zapewniał, że nie było żadnych rozmów na ten temat, na temat sankcji, bo to jest raz, że nie do przyjęcia, dwa, być może nawet niezgodne z prawem, jeżeli osoba prywatna, a wtedy jeszcze był osobą prywatną, prowadzi politykę zagraniczną zamiast prezydenta Stanów Zjednoczonych. W każdym razie on zapewniał, że nie było rozmów z ambasadorem Rosji na temat sankcji. To samo powiedział wiceprezydentowi Mike'owi Pence'owi, który publicznie zaprzeczał temu, że o sankcjach rozmawiano. No a teraz okazuje się, że jak informuje Washington Post i nikt nie zakwestionował na razie tych informacji, prawdopodobnie sprawa sankcji pojawiła się podczas rozmowy generała Flynna z ambasadorem Kislakiem, co stawia go w bardzo trudnej sytuacji, także wewnątrz Białego Domu, bo jeśli powiedział wiceprezydentowi że Stanów Zjednoczonych, że nie było na ten temat rozmowy, a teraz okazuje się, że to jest nieprawda, no to te napięcia, które już w tej chwili, tak przynajmniej informują amerykańskie media, są wewnątrz ekipy prezydenta, będą jeszcze większe. Czasu coraz mniej, a tematów przed nami sporo, panie redaktorze. Zima ponownie zaatakowała, tyle że z tego co wiem, nie pana, a Nowy Jork, Boston, tak? No tak, tam troszkę spadło tam śniegu, 4000 lotów odwołano, szkoły pozamykane, urzędy. To często tak Ameryka właśnie troszkę reaguje. Znaczy ile? 3-4 centymetry? Nie, w Bostonie to ponad 40, w Nowym Jorku ponad 20 centymetrów. No to mają powód tym razem. Miało też u nas padać, ale nie spadło nic, może kilka płatków. Ale nie, no tragedii nie ma. W Waszyngtonie w tym roku w ogóle zimy nie było. Spadło może 1-2 centymetry śniegu przez całą zimę, a kilka dni temu w Waszyngtonie było plus 20 stopni i nawet bazie się pojawiły przed moim sklepem. To nie ma pan powodów rzeczywiście do narzekań. Nie ma na co narzekać. Odnotujmy jeszcze taką ciekawostkę, a mianowicie Niemcy wycofały złoto ze Stanów Zjednoczonych. Tak, przez dużą część zimnej wojny, a także po, Niemcy trzymali swoje część rezerw złota, dużą część, bo aż 300 ton, 13 miliardów dolarów w amerykańskich bankach, dokładnie w Nowym Jorku, na Manhattanie to złoto się znajdowało, nie wiadomo gdzie, ale tam właśnie było. Mhm. No i uznali w pewnym momencie, że właśnie nie ma powodu, żeby to złoto trzymać w Stanach Zjednoczonych i 300 ton złota wróciło do Niemiec. Wczoraj niemiecki Bundesbank poinformował, że 13 miliardów w złocie jest już we Frankfurcie, także... Także to jest taka sugestia być może dla nas, gdzie mamy planować nasz kolejny napad, właściwie pierwszy napad. A jeśli to się nie uda, to trafimy tam, gdzie przebywa pewien mafiozo. Mafiozo bardzo oryginalny, bo z pretensjami, prawda? Tak, mafiozo to jest członek rodziny Colombo, jednej z pięciu mafijnych rodzin nowojorskich. On siedzi w więzieniu, odsiaduje wieloletni wyrok. No, jak to zwykle bywa w więzieniu, więźniowie się nudzą. W związku z tym on się nazywa Thomas Gioeli. Gra w ping-ponga. I w pewnym momencie zaczął narzekać do władz więzienia, że podłoga jest mokra w sali ping-pongowej, że jakaś rura przecieka i że nikt, że ktoś powinien to naprawić. Rura nie została naprawiona. Pan Gioeli pośliznął się na mokrej podłodze, złamał nogę i teraz podał do sądu w więzienie na 10 milionów dolarów. Nie zdziwię się, jeśli ten proces domaga się wygra. Amerykański mafiozo. Będzie napad? Mam kobietę z Nowego Jorku, też z Nowego Jorku, która napadła nie na bank, ale na pralnię. Przez 8 miesięcy podbierała 25-centówki. To była pralnia na monety. I ukradła w ten sposób 14 tysięcy dolarów. Ale w końcu ktoś się zorientował i będzie musiała oddać, a być może nawet trafi do więzienia. W niedaleko St. Louis pewna kobieta napadła na bank i uciekła na rowerze. Nie została schwytana. Natomiast tu mam jeszcze takich dwóch dżentelmenów, którzy w Bostonie pojechali na napad z taksówką, dlatego że mieli stłuczkę wcześniej z samochodem policyjnym. Zderzyli się z policyjnym samochodem, ponieważ jeden z nich wysyłał wiadomości tekstowe w czasie jazdy. W związku z tym byli zmuszeni zamówić taksówkę, no ale napad taksówką jest to tyle niedobry, że można spisać numer tej taksówki i ktoś, kto był w tym banku, po prostu zapisał numer, szybko zostaje ich schwytany. Ukłony dla żony jak zwykle. Tak a propos, pani Brytyny odzywała się? Niech pan już przestanie, walentynki się zbliżają. Powiem panu tylko... Ma pan szansę, rzeczywiście, jak to mawiają, zapunktować. Powiem panu tylko, że sezon motocyklowy rozpocząłem. No tak, to ja wiem, a Jones France Press podała, że pan sezon motocyklowy rozpoczął. A od czego pan rozpoczął? Od jazdy do serwisu, żeby badanie techniczne zrobić. Już miałem pół roku zaległe. Ale powiem panu, że bardzo przyjemnie się jeździło. Mówię, 22 stopnie ciepła były tutaj w Waszyngtonie. Zawsze miałem pana o to zapytać, czy jest jakiś limit wieku dla motocyklistów w Stanach? Czy... To nie jest śmieszne, co pan teraz robi. Ja proszę ja pana tu z pieśnią na ustach, z sercem na dłoni, w trosce. Ja. A pan, nie, no... Ja prowadzę mam aktywny tryb oczach, życia pan? Na motocyklu, samochodem, proszę pana, jestem ciągle w ruchu. W windzie, na schodach ruchomych. Powinien pan brać przykład ze mnie, a nie się ze mnie naśmiewać. Piosenkę mam za to dla pana. Bardzo piękną. Manhattan Transfer. In a mellow tone, feeling fancy free, and I'm not alone, I've got company. Everything's okay. The live long day with this mellow song. I can't go wrong in a mellow tone. That's the way to live. If you mope and groan, something's gotta give. Just go your way and laugh and play. You know there's joy unknown in a mellow tone. Dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba The Manhattan Transfer, program trzeci, audycja popołudniowa. Jak wiadomo, proszę Państwa, ukraść można wszystko. Wszystko może okazać się atrakcyjne dla złodzieja. Nie może czuć się bezpiecznie nawet ten, kto uważa, jak to się mówi, u mnie nie ma czego ukraść, zwłaszcza kiedy fantazja złodzieja znacznie przewyższa nasze wyobrażenie o tym, co komu potrzebne i co jest, a co nie jest możliwe. Tomasz Jeleński. 40 nowych silników do Jaguarów zostało skradzionych z fabryki Wielkiej Brytanii. Złodzieje przyjechali po nie tirem, mówi Szymon Sołtysik z magazynu Top Gear. Podjechali do fabryki ciągnikiem siodłowym i na podstawie sfałszowanych dokumentów wyjechali bez alarmowania strażników. Po co komu aż 40 silników do Jaguarów? Raczej nikt nie wystawi ich na aukcji internetowej. Prawdopodobnie mogą być one użyte do samochodów jeżdżących w specjalnych zawodach. Po prostu jest duże zapotrzebowanie na silniki, na przykład do samochodów terenowych służących do uprawiania sportów motorowych. Silniki można będzie wywieźć i sprzedać poza Wielką Brytanią, uważa Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat. Generalnie większość sprzętów samochodowych, które się często kradnie, czy to w Polsce, nawet za naszą zachodnią granicą również, nawigacje, nowe numerowane rzeczy, takie jak właśnie silniki, bardzo często wędrują na wschód. Na naszym krajowym podwórku kradnie się dość nietypowe części z zaparkowanych samochodów. Złodzieje upodobali sobie nawet konkretną markę auta. Bardzo popularnym elementem są lampy do Porsche Cayenne, które stosunkowo łatwo się demontuje, a służą one raz do sprzedaży, bo to są dosyć drogie rzeczy, a również do oświetlania upraw konopi indyjskich. Bardzo dobra rzecz, taki reflektor. Zdarza się, że zostaje skradziona klapa bagażnika, mówi Andrzej Figurski, mechanik samochodowy. Samochód został otworzony, dostęp do tylnej klapy, żaden problem. Odkręcało się kilka śrubek. Bywa i tak, że giną drzwi z zaparkowanego samochodu. Wszyscy zeszli do samochodu, okazało się, że w samochodzie od strony kierowcy nie było przednich drzwi. No po prostu drzwi zostały ukradzione, wyjęte. Czasem złodzieje kradną drzwi wejściowe do budynku. Ukradziono drzwi? I nawet domofon nie pomógł. To dziwne, bo drzwi wejściowe to raczej słychać, jak są kradzione. W Polsce różne rzeczy się dzieją. A drzwi to są dosyć takie sprawy niewymiarowe. Złodziei z drzwiami nie odnaleziono do dziś. Za to w ręce stróżów prawa wpadli inni przestępcy z placu zabaw. Mówi starszy aspirant Robert Opas. Tutaj na dodatek tą kradzieżą zajęli się chłopcy w wieku od 9 do 13 lat. To była podwórkowa karuzela. Tłumaczyli funkcjonariuszom, że chcieli ją sprzedać w jednym z punktów skupu złomu. Jednak w rankingu nietypowych skradzionych przedmiotów wciąż prowadzi most z czynnej linii kolejowej. Był jeszcze wieczorem, a rano wszelki ślad po nim zaginął. Nietypowymi kradzieżami zainteresował się Tomasz Jeleński. 6 minut pozostało do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Jake Buck. When you try to get too close in your flammable clothes,